أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دي جنبيا خطاب دي نبي عليه الصلاة والسلام تا او دي نبي عليه الصلاة والسلام دي نبوت صداقت بيان دي او وسره وسره الله جل جلاله د نبی له صلوات و سلام ذمہ دار او صفات بیان هي او پنځه صفات بیان هي. نو الله تعالی فرمای یا ایها النبی او اے پیغمبرا ان ارسلناک یقینن من لګل لیتالرا شاهدن نشاهد معنا زموږ استاد یو کړي او معلم خودن کې او تعلیم ورکون کې او د شاهد و معنا نور مفسرین وکړي دا چې هغه عربی کې گواه ته ویل کېږي. لومبه صفات د قران الله قران کې الله لومبه صفات ذکر کو شاهد گوا نو گواہی به ورکې نبی له سلام په خپل امت باندې هم چې ما دې ته د الله تعالی دین رسول او د غرنګي نور امتونو باندې بزمون دا امت گواہی گئی لکمخ کے دوی مسیح بارہ کے تیرشیو لتکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہید تاسو پنور امت باندے نور خلق باندے گواہان شے او دا پیغمبر پتاسو باندے گواہ شے نور امتنو باندے بخپل پیغمبران گواہیو کی اغای به انکارو کی د گواه مطالبه بوگی نو اغای به گواهی که زمنگو امت پیش کی نو امتیان نانور امتونو به انکارو کی چه دا خو زمنگ نرست را غلیو دنیا دا نو دی سنگ پا منگ بانده گواهی ورکی چه منگ د خپل پیغمبرانو خبر نده منلی نبی علیہ السلام با دا امت به وای مونږ ته نبی علیہ السلام دا خبر را رسولي و چې تاسو د خپل پیغمبرانو خبر نه ده منلې. نو نبی علیہ السلام به د خپل امت تسکیه وکړي چې زما امت صحیح وي د دې گواهی د دروغ نه ده ځکه مونږه تاسو ته قران کې د نور امتونو احوال راغلي دي او دا غرنګي نبی علیہ السلام احادیث مبارکاو کې هم ذکر کړی دي. نو گوا مانا آغا دغم که دیشی نو بیا گواهی گواهی دا آخرت شو لکبل زیم اللہ پرمائی فکیف اذا جئنا من کل امتیم بی شهید پس حالت بیچی منگ راولو دا هر یو امت نه یو گواه چی داگی امت نبی دی وجئنا بکا علا هاولا شهید امون تاراولو پا دی خلقو باندی گواه. نو نبی علیہ الصلات والسلام یو صفت داله چې گواہی د خپل امت باندې او په نور امتونو باندې او دویم صفت او دریم صفت مبشرن و نذیرا مبشرن زیر ورکونګه نو زیر چاته ورکیو پس سره ورکیو و نذیر او يرون کې نو يري چاله راو د سنه يري نو نبي عليه صلوات و سلام زير ورګړې ایمان والتا نیکو عمال والتا او تقوا والتا د ګناونو نه ځان بچکون کې انسان ته دې ته په دنیا باندې زیر ورکړل دی. دنیا کې هم د دې پر سکون دی، چین دی، راحت دی، او دنیا کې هم دې زره د خیر او برکت وادي دی، او په قبر کې هم دی او په آخرت کې هم دی. نظر ورکړل دی دنیاوی او اخروی نعمتونه ورکړل دی په اعمال سره چې د دې کې ایمان راوړل دی په غیبه باندې، د دې کوم مسکی پاغه باندې، د دې کوم ذکر کوي پاغه باندې، لکه بیګه د ذکر بارے کې ذکر شو داغه سمرات او داغه فواید. نو سمره نیک عمل جدي پاغه باندې نبی علیہ السلام زیر ورکړي دي د دنیا بشارتونه او د آخرت بشارتونه او د قبر بشارتونه قران کې او حدیث کې. نو زیر ورکون کې د پنه کو اعمال سره د جنت او د دنیا او د آخرت د نعمتونو و نذیر او يرون کړي نو يري چاله را کافرانو لرا، يري چاله را منافقانو لرا، يري چاله را بد عمل لرا. د سنه يري د دک کفر او د بد عملو په دی باندې وسره واده کوي چې کفر کوي دنیا و آخرت کی بزلیل ہے، یرئی ہے پدغ نفاق باندے چی نفاق کوئے دنیا کی بمزلیل ہے آخرت کی بمزلیل ہے. گناہگاران یرئی چی گناہ کوئے بالمازی کوئے ندا سزادہ زکاة نور کون کے یرئی چی زکاة نور کے نو دا سزا دا هر یو عمل پر خودو بانده و هر یو گناه کولو بانده. نبی علیه صلاة و سلام امت دا یر ورکڑ دا نو نبی علیه سلام یرون کم ده با بدعملو فکفر فنارواو بانده چه کم سزاگانی دی اغی امت تا ذکر کردی دی. نو نذیرم شی نبی علیه سلام وداعین الی الله باذنه او بلون کې دی الله تعالی ته داعی د الله تعالی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داعی د دعوت ورکې امت ته، لکه حدیث کې مرازی حدیث د صحیح بخاری د کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه کې باب الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله علیه وسلم وګد حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرو دو پرشتي رالی یو سر تو درې د خپل خپو ته بازوي او درې بازوي ویخ دي. نو بازوي نه نبی علیہ السلام سترګي ودي دي او زړی ویخ دي، او د نبی علیہ السلام دا صفته. نو نبی علیہ السلام بازو پرشتو بازو ته وې د مثال بیان کړي، د دې پیغمبر مثال څه دي. نو بازو بیا دغه خبره وکړه او د دې ویخته بازو ته نه پیغمبر د الله سرګي او د دې زلي ویخته. نو بازي پرشتو مثال بیان کده، د دې پیغمبر مثال لا سره لکه یو سید دی، سردار دی، یو سړی دی، هغه کور جوړ کو، بهترین کور یې جوړ کو، بهترین درستخانه په کې ولګو، او خلکو پسې یو کس ولېګو چې تو ورش خلق طعام له خوراک لرو بلا دا کس لړو دی خلکو پسې نو چاچې د دې کس خبره قبول کړه. نو زدي کور ته بمراشي، دا مالک بمرازي شي، خوراک بموږي، او چاچې د دې بلون کی دعوت قبول نکو، نو دې کور ته هم داخل نشي، او دې کور کې چې کم خیرات او درستخان لګېدل لري داغی نبم خوراکونه کی. دې پرشتو وی دې خوب تعبیر دې مثال وضاحت او کې دې مثال وضاحت سره نو مختلف د الفاظ د حدیث دی. د سید مثال د جوړون کی مثال داسې شه د دا مثال وضاحت لکه الله شو الله رب العالمین دی او د کور مثال د جنت شو الله بهترین کور تیار کړی دی جنت یې تیار کړی او دا غرنګي داغه د نعمتونو مثال د درستخانه شو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مثال د داعی شو الله نبی علیہ السلام را لګل د چاچ د نبی علیہ السلام خبره قبول کړه دا الله په حکم باندې او چلی دنه د الله کور ته چې جنت ته هغه ته بم لړ شو د الله د نعمتونو نه به خوراک مو کی او الله به تم خوشاله شي او چې کوم انسان د نبی علیہ السلام خبره ونه منله مده بد الله جل جلال خو هغه مهمان خانه تم داخل نشي چې جنت ته او خوراک به مونږ کی نورم نبی علیہ السلام مثالونه ورکړي دي د نبی علیہ السلام د دعوت مثالونه مختلف راغلي څنګه داعی دي شفیق مهربان داعی دي قربانو سره بلون کې د نبی علیہ السلام چا طرف ته بلون کې د الاله الله طرف زان طرف ته بلون کې نه دی د داعی صفت بدای چې دی به خلک ځان نه متاثره کوي خبره ده ځان نه بل چې نه متاثره کوي خپل تعلق به الله سره جوړي او د مخلوق تعلق به الله سره جوړي او دا د انبیاو صفت او داعی نه ل الله الله ته بلون کې دی به اذنه فاذن د الله سره نو الله را لګلې دا الله اذن دی ذکر الله ذیزنه د توفیق او د اراده د قدرت نه بغیر هغه نشي کېده نو سلور صفات شو پنځم صفت د نبی له سلام ذکر کوي سراج منیرا ته موږ لګلې په داسې حال کې سراج چې په مثل لډی وی منیرا رڼا ورکون کی روخانه نو ټول خلق هغه په جهالت کې ټول خلق هغه په جهالت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه د تعلیماتو په بنیاد باندې داغه د روحانیاتو په بنیاد باندې دا خلق د خپل جهالت نه وته د خپل ظلم نه وته د جهالت نه وته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر رڼا ورکون کې د خلکو زړونو ته رڼا ورک صحیح کې دی ورکړي صحیح اعمال امت ته ورکړو او ګور بیا نبی صلی الله علیه وسلم مثال د نور سرور نه دا مې د یو عرب عالم نه اوریدل وې د نور سره مثال ورنه ذکر د نور رڼا چې دا اغان ورکی دا بس مخلوق روخانه کې انور پټ شي او دیو چې دا نو یو دیو بل کابل دیوی ته خوا ته کعبه ته بل شي بل دیوی ته خوا ته کعبه بل شي دیوی دیوی نه بزرګون دیوی شي روحانه شي دا رنګ دې نبی له صلوات و سلام تعلیمات دي صرف نه چې نبی له سلام نه فیض ملاوي دو امت ته نور او رڼا او هدایت ملاوي دو نبی له سلام لړنو ختم نن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال ډیوی سره پدی ورکړل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات او دغه سنت او دغه فیض را روان دي نسل در نسل طبقه در طبقه هغه د یو نبل ته منتقل کیږي بلې بل ته غي بل ته منتقل کیږي بل ته منتقل کیږي دې طریقې سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم د دین رڼا ده اگر روانه د څنګه چې د ډیوی رڼا په یو دغه باندې نه ودرېږي ته کته لکونو ډیوی روخانه کین روخانه کته داغه رڼا کمی کینه دغه رنگې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر رڼا روان او پاتې شوک چې په خپل جهالت باندې رواني د انسان کې اصل جهالت ته اصل پکې بخل دې د ګناه صفته نه دي نو چې د نبی علیہ السلام رڼا قبول نه کی نو نقصان کې بپاتی شي وبشر المؤمنین او زیر ورک پیغمبر مؤمنانو ته ایمان والا ته زیر ورک نو صرف ایمان والا نه چې کله ایمان ذکر شنه ایمان سره اعمال صالحه مرادی چې کوم مؤمنان دي نیک عمال والا خلق دے بے ان لهم چی کنن شتد دی دی پارا زیر ورکت دی خبری چی شتد دی دی پارا من اللہ دا اللہ تعالی دا طرف فضلن دا اللہ فضل کبیر اولوی فضل دا اللہ دا فضل ساندازنشتا دا اللہ فضل پا دنیا کے نصرت شو زلونو تا ہدایت شو دا گناونو مافی شو د مصیبتونو د پریشانوای لرکول شو په نیک اعمال او په ایمان باندې دا رنگی رزق شو نعمتونه شو دا رنگی د الله رضا شو دا رنگی د الله غصه ختمېدل شو او په دنیا کې هم دا نعمتونه شو په قبر کې هم دا الله فضل شو په آخرت کې هم دا الله فضل شو نو څومره چې په اعمال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا او قبر اخرت کې وادي کړی دا ټول د الله فضل دی دا نبی علیہ السلام زیر ورکړی امت ته د الله د فضل او لوی فضل هغه بیا جنت دی نو دی وجه نه بعضو مفسرینو دی ځکه معنا کړی دا هغه معنا یې کړی د فضل کبیره د فضل لوی یعنی جنت نو ګره امت ته زیر ورکړي چې امت کې ترغیب پیدا شي رغبت پیدا شي نیکو اعمالو طرف ته ولا تطع الكافرين والمنافقين وي پیغمبره تابعداري مکو د کافرانو او د منافقانو نو پیغمبر د کافر او د منافق نه منی دعوت لار کی کتا ته کافر مخامخ کی او ست دعوت منکای نو داغه ممنه دغه رنګ ک منافق مخامخ کیږي او د دعوت لار بندي اغه کی رکاوټونه پیدا کین نو داغه ممنه نو پیغمبر نه منی خدا الله تعالی امت ته تعلیم ورکي ولا تطعیل کافرین والمنافقین تابعداری مکو د کافرانو او د منافقانو په لار د دعوت کې په دینی احکاماتو کې ودع الله او پرید د اغه zarar لر دا اغه zarar نو خامخا zarar ملاوی یو انسان د دعوت کار کوي پاره کې خامخا مخ ته رکاوټونه راځي نو یو طرف ته دا غي ما نه ما نو کاغې zarar در کوي نو دا غي zarar هم پرې دا اے دایونه وچ هغه ته zarar ورکو زکه چې کله zarar ته پرې دی انسان zarar ورکوي خیر متاثر شي اسلام قبول کی حق قبول کی حق طرف تر راشي وتوکل علی الله نو چې دا غي zarar پرېد نه اعتماد په چا کوا وتوکل علی الله اعتماد په الله کوا نو اسباب اختیارول او اعتماد په الله کول که دعوت تم چلے خو اعتماد په الله کې زما دعوت کې اثر چون کې الله تعالی دی هدایت کون کې الله تعالی دی دا خپل دعوت به محض یو سبب غني یو دینی سبب به غني نور پدی باندې نتیجه مرتب کوله لچا کار دی دا الله تعالی کار اگر چې وسړی دعوت کې نتیجه ته ګوري به د دعوت نشي چلول دا کته ما کالو لګاو سب کې وشو ما دومره مهنت کو نه سب پیدا وشو نو نتیجه ته باندې ګوري بس اعتماد نتیجه خدا د الله جل جلاله هدایت لاس کړي هدایت ورکول د الله جل جلاله لاس کړي قبول او نه قبول د الله لاس کړي انسان په لاس کې مهنت ته بکه اعتماد په الله تعالی باندې الله چې زکی هغه کی وتو د دې zarar پیدا وا په حفاظت کې اعتماد په الله کوا او توکل علی الله اعتماد په الله کوا الله سره پر کافی دی او کفا بالله او کافی دی الله تعالی وکیل کار سازون کې وګوره وکیل چاته یو غته سړی معاملې وسپاري یا دا دلم نو کې تاسو چاته وکیل وای چې لړشه معاملې غته سپارلې شوی هغه جنگي نو ته اعتماد په الله او ک الله ته معاملې وسماره الله جل جلاله بکار سمای کا د حفاظت کار دی او کدا غرنګې د دعوت کار دی او کدا کافرانو د منافقانو د بچاو کار دی الله کار سمون کې دی الله کار ساز دی یا ایها النبی او پیغمبر ان ارسلناک یقینن موږ لګل تعالی را داسه حال کې شاهدن چې گواہی کوونکې و مبشر نو زیر ورکونکې و نذیر ورونکې و داینو بلونکې الاله الله تعالی تا بإذنه په حکم د الله سره و سراج منیر او په داسې حال کې چې په مثل د ډیوې روحانه و بشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته بأن لهم چې یقینا دوی د پاره من الله د جانب د الله تعالی نه فضلا کبیرا فضل وی دی چې جنت دی ولا تطع الكافرين والمنافقين او تابداری مکوا د کافرانو د منافقانو ودع اذاهم پر د تکلیف د دی و توکل علی الله او اعتماد کوا پا اللہ تعالی باندی وکفا باللہ کافی دی اللہ تعالی وکیلا کار سازون کے الحمدللہ رب العالمین والعالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين يا الله متسعد عافيت فرات را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی يا الله نبی علیہ السلام په تعلیمات باندې موږ روان کی يا الله کریم وحدای کوم مؤمنان لپاره په نیکو اعمالو چې دا کړی يا الله موږ ته نصیب کی نبی علیہ السلام تعلیمات موږ ته نصیب کی په غیبه نه موږ چلے يا الله د غیر تعلیمات موږ وساتي يا الله راز شکر را نصیب وسلم Thank you.